źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 10 stycznia. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Blisko 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w Polsce. Zmarło 177 osób z COVID-19. Urzędy pracy mają się zmienić, by lepiej odpowiadać na potrzeby bezrobotnych i nowe realia. Resort pracy szykuje zmiany w przepisach. Na Warmii i Mazurach stanęło kilkanaście nowych gniazd dla bocianów. 9410 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarło 177 osób z COVID-19, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Przeprowadzono prawie 44 tysiące testów. Ponad 200 tysięcy osób w kraju zaszczepiło się już przeciw koronawirusowi. Do Polski dotarło niemal 700 tysięcy dawek szczepionki, wynika z raportu Kancelarii Premiera. Ponad 200 tysięcy dostarczono do punktów szczepień, zutylizowano 365 dawek, liczba niepożądanych odczynów wyniosła 31. Powstają nowe wersje wirusa, przyznaje profesor Włodzimierz Głód. Dodaje jednocześnie, że mutacje nie zmieniły ani parametrów choroby, ani receptora wirusa, a szczepionki to białko, które się z nim łączy, więc mutacje nie powinny wpływać na ich skuteczność, podkreśla wirusolog. Większość tych mutacji to jest albo swego rodzaju odcisk palca pozwalający określić, skąd pochodzi dany wirus, albo wręcz czynniki, które uszkadzają wirus. Jeżeli tylko mamy sekwencję danego białka wirusowego, można natychmiast prawie stworzyć odpowiednie mRNA. W ten sposób bardzo szybko odpowiadać na zmiany. Do tej pory w Polsce potwierdzono blisko 1 400 000 przypadków koronawirusa. Zmarło 31 tysięcy osób. W 11-milionowej Belgii liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła 20 tysięcy. Nieznacznie wzrasta liczba dobowych zakażeń. Najnowsze dane opublikował Belgijski Instytut Zdrowia. W ostatnim tygodniu w Belgii wykrywano średnio nieco ponad 1700 przypadków koronawirusa w ciągu doby. To wzrost o 11% w porównaniu z sytuacją sprzed 2 tygodni. Liczba zgonów w tym samym okresie spadła o 15%. Dziennie odnotowywano około 58 śmiertelnych przypadków. W belgijskich szpitalach przebywa obecnie ponad 1900 osób zakażonych koronawirusem, z czego 379 pacjentów leży na oddziałach intensywnej terapii. W sumie od początku pandemii w Belgii zakażonych zostało ponad 660 tysięcy osób. Media informują także, że w kraju wykryto ostatnio 6 przypadków nowego, zmutowanego wirusa z Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poprawić efektywność urzędów pracy. Taki cel stawia sobie Resort Rozwoju Pracy i Technologii. Szykuje nowe przepisy dotyczące rynku zatrudnienia. Obowiązująca ustawa nie przystaje do współczesnych realiów, mówi dr Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w ministerstwie. Mówimy o nowych technologiach, mówimy o cyfryzacji, mówimy o uproszczeniu. Sama pandemia i praca zdalna pokazała, jak bardzo odmiennie wygląda rynek pracy dziś od tego, jak widzieliśmy go na przykład 10 miesięcy temu. Ewa Flaszyńska dodaje, że nowe przepisy powinny m.in. sprzyjać podwyższaniu kwalifikacji zarówno poszukujących pracy bezrobotnych, jak i zatrudnionych. Z myślą o bocianach pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie przygotowali dla nich 17 miejsc. Drewniane słupy o wysokości 9 metrów z platformami z gotowymi gniazdami stanęły w miejscach wybranych nieprzypadkowo. To odpowiedź na sygnały mieszkańców, wyjaśnia rzeczniczka dyrekcji w Olsztynie Justyna Januszewicz. W związku z remontami budynków oraz wymianą pokryć dachowych ogranicza się miejsca lęgowe tego gatunku. Każdego roku napływają do nas zgłoszenia przypadków losowych, takich jak spadek gniazda w wyniku przeciążenia, pękające mury budynków i uszkodzenia konstrukcji dachu spowodowane ciężarem bocianiego gniazda. To stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa. Naukowcy szacują, że gniazda bocianów ważą od 300 do nawet 700 kg. W Polsce najwięcej bocianów białych jest na Warmii i Mazurach. W regionie jest słynna bociania wioska, czyli Żywkowo w gminie Górowo i Ławieckie. We wsi mieszka tylko 19 osób, a co roku gniazduje tam 40 par bocianich i kilkadziesiąt młodych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno w całym kraju, ale z większymi przejaśnieniami, a na północnym zachodzie nawet rozpogodzeniami. Może słabo popadać śnieg nad morzem, deszcz ze śniegiem. Najchłodniej na Podhalu i Suwalszczyźnie minus 4 stopnie. Najcieplej nad morzem do 2, na pozostałym obszarze około zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry, jest niedzielny poranek, leniwe przedpołudnie. Witam Państwa, Anna Popek. Gdzie dzisiaj wybierzemy się w naszej audycji? Oczywiście najpierw cudowne rytmy bossanowy, więc na dobry początek audycji usłyszą Państwo taką melodię, ale potem odwiedzimy naszych bliskich sąsiadów. Razem z Rafałem Geremkiem wybierzemy się do Czech i zbadamy mitologię czeską. Czy to, co myślimy na temat naszych sąsiadów, jest prawdą, czy tylko mitem, jakąś błahostką, czymś, co nie ma pokrycia w rzeczywistości? Porozmawiamy także o świętach w Kościele Prawosławnym z Angeliką Górny. No i być może usłyszymy jeszcze jeden miły głos. To wszystko w naszej audycji, ale zgodnie z dobrą tradycją zaczynamy od bossanowy. Between the eyes of love, I call your name. Behind those guarded walls, I used to go. Upon a summer wind, there's a certain melody, takes me back to the place. Down on the beach, A więc teraz z plaży Ipanema, z którą zawsze kojarzy mi się bossanowa, przenosimy się do Czech. Moim gościem jest Rafał Geremek, twórca filmów dokumentalnych, również takiego filmu, który poświęcony jest mitologii czeskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Aniu. Rozmawiamy o Czechach. No, powód jest taki dość może przykry, związany z COVID-em. Rekordy biją nasi sąsiedzi południowi, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, prawda? Tak, w zeszłym tygodniu to już było ponad 17 tysięcy, w związku z czym, jeżeli więcej niż w Polsce, o kilka tysięcy, jeżeli przyjmiemy, że tam jest te 3,5 raza mniej ludności niż w Polsce, to to daje piorunujący efekt. No, rzeczywiście te ograniczenia są ważne, bo w pewnym momencie policzono w Czechach, że żeby zatrzymać COVID-a, to trzeba by to połowa pracujących, czyli jakieś tam 4 miliony ludzi powinno zostać w domach. Mhm. Prawda? W związku z czym tutaj ja się oczywiście też buntuję na swój sposób, że nie mogę jechać na narty, wielu rzeczy nie można chodzić do knajp, ale rzeczywiście zatrzymać tego wirusa trzeba gdzieś tam na tym stadium i to wczesnym, i to Czesi byli jednymi z pierwszych, którzy na to wskazywali. No ale czy chcesz powiedzieć, że Czesi nie są tak zdyscyplinowani jak Polacy? No właśnie, ja w tym moim tutaj filmie... raczej bym się zdziwiła. No właśnie, to jest kolejny mit, który można porozmawiać, którego nie omawiałem w moim filmie, ale jakby życie dopisało tu kolejny rozdział, tak? Czesi uchodzą za wyjątkowo zdyscyplinowanych, jest nawet taki dowcip o tym, kim są Czesi, są to Niemcy mówiący po czesku, tak? Czasami mówimy to z podziwem, czasami z ironią, ale taki obraz takiego Czecha mamy w głowach. To właśnie trochę nie tak jest tak. Tak nie jest, tak? Czy ja bardziej pamiętam, natura południowa? Ja o tym w tej audycji chciałem powiedzieć. To jest, oni mają pewien swój styl życia i każdy, kto ten styl życia burzy, w tym wypadku koronawirus, władze i tak dalej, dostaje reprymentę i spotyka się z jakimś oporem społecznym. To jest bardzo ciekawe, bo na przykład na początku tego COVID-a oni z dnia na dzień pierwsi w ogóle nosili maseczki. Jeszcze nam się o tym nie śniło. Wszyscy to wyśmiewali. Nawet eksperci byli sceptyczni. Cóż taka maseczka da? Oni dostali jakby nakaz noszenia tych maseczek i wszyscy się temu podporządkowali. Nawet był taki filmik, gdzie kobieta męskie bokserki wiązała sobie na buzi, prawda? I mówię, że to bardzo, bardzo proste, w ogóle nie trzeba nic szyć. Ale jeszcze nasi słuchacze nie wiedzą, jaki zrobiłeś film i dlaczego on powstał, więc może wyjaśnijmy to, proszę. To znaczy powstał w telewizji polskiej TVP Dokument, nowy kanał, w którym jest taka seria Świat bez fikcji. I rozmawialiśmy właśnie z dyrektorem kanału Tomaszem Piechalem o tym, że wszystko, co wiemy o Czechach, być może nie jest fałszywe, ale bardzo wykrzywione. Tak? To jest, mamy bardzo wykrzywiony obraz Czechów i w zasadzie ta nasza sympatia do Czechów jest bardzo fałszywa. To znaczy my chcemy sobie sami dokopać, mówiąc językiem kolokwialnym, idealizując Czechów. To wcale nie jest taki idealny naród, oni mają inne wady niż my, a zwykle o nich w ogóle nie wiemy. My ich idealizujemy pod wieloma względami. Czyli porządkując, twój film powstał na zlecenie TVP Dokument, został tam wyemitowany, ale w filmie, który nosi tytuł, przypomnijmy... Mitologia czeska. Burzysz mity. I te mity uporządkowałeś w taki dość klarowny sposób. Jakie to są mity? Przede wszystkim myślimy o Czechach, to jest negatywny mit, mi się wydaje, jako o pewnych konformistach, o tym, że nie są buntownikami. Otóż oni są buntownikami. Tak, jest taki dowcip, że ich wkład w powstanie, czy mógłby wyglądać tak, że przestaliby pić piwo, tak? No tak, ale na przykład są takie dowcipy też o Powstaniu Praskim, o tym, że filmy o nim, i to jest prawda, zresztą trwały dłużej niż samo powstanie. Tylko, że Powstanie Praskie wybuchło w tym momencie, w którym miało wybuchnąć, kiedy już po prostu Niemcy bronili się ostatkiem siły. To było pewne, że ktoś im pomoże, prawda? No myśmy tego nie mieli, tej pewności i stało się, jak się stało. Czyli wracamy. Czesi to konformiści. Czesi to konformiści. Nie do końca jest tak. Rzeczywiście ja często odwiedzam Czechy, bo jedną nogą mieszkam w Beskidach i przechodzę sobie na drugą stronę do czeskiego Cieszyna, gdzie czekają na mnie miejscowi Polacy, ale też znajomi Czesi. Ja pracuję z czeskim operatorem filmowym i oni często, sami ci Polacy mieszkający w Czechach, tak, od pokoleń, bo to są zaoldziacy, mieli takie przekonanie o Czechach, że to są właśnie konformiści, że wy zniesiecie wszystko, ponieważ rzeczywiście tam proces transformacji również był brutalny. To był dużo bardziej zamożny kraj, ale tam była bardzo brutalna reprywatyzacja. Te skandale z udziałem władzy korupcyjnej były dużo większe i były bardziej bezczelne niż u nas. I jakoś to wszystko spływało po ludziach. Ale nastąpił 2013, kiedy scena polityczna wyleciała w powietrze. U nas po aferze Rewina zmarniała, tylko lewa strona zmarniała, prawda? Prawica i centrum się rozwinęło, a tam kompletnie w tej chwili jest 9 partii, które są w połowie są antyestablishmentowi, są jacyś piraci, którzy już zanikli w całej Europie, a tam się mają świetnie. Jest taka radykalna, futurystyczna lewica, trochę futurystyczna lewica, w zasadzie które sprowadza całą rzeczywistość do takiej ilustracji internetowej wszystkiego w zasadzie, tak? Można powiedzieć. Mamy bardzo silną partię nacjonalistyczną, którą, co ciekawe, stworzył Tomio Okamura, który jest pół Japończykiem, pół Czechem i występuje na tych wszystkich billboardach, który mówi, jedzmy tylko czeską żywność, prawda? Nie? Człowiek zresztą po strasznych traumach i ten nacjonalizm jest trochę tego efektem. Mamy jeszcze kilka partii, ale tu nie z miejsca, żeby wszystkich... Ale w tej chwili premierem jest Andrzej Babisz, jeden z oligarchów czeskich, wyrósł na produkcji żywności. On zresztą jest też biznesowo obecny w Polsce. I on budzi takie kontrowersje, że nie było w Polsce takich demonstracji. Może, niektóre marsze niepodległości, ale to nie było przeciwko czemuś bezpośrednio przynajmniej. Tylko w jakiejś sprawie, tak? W jakiejś sprawie. A tam przeciwko niemu 250 tysięcy ludzi protestuje w Czechach, prawda, które są ludnościowo 3,5 raza mniejsze. Tak. No na pewno jedną z rozpoznawalnych bardzo marek, jeżeli chodzi o Czechy, i nie jest to Karel Gott, tylko Jorzin Zbarzin. Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí, na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí, na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z bážin, už je celý bílý, Jožin z bážin, z močálu ven pílí. Jožin z bážin, dostal se na kámen, Jožin z bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho, dobré každé love, prodám já ho do zoo. W Polsce był jakiś wybuch gigantyczny popularności tego zespołu, a czy w Czechach on też jest tak znany i uwielbiany? Był właściwie, bo już nie żyje. Był jeden z wykonawców, tak. Nie żyje, natomiast sami Czesi się bardzo zdziwili, byli zadziwieni popularnością Jorzina Zbarzin na tej piosenki i w ogóle tego zespołu, natomiast trochę jest tak, że my sobie wyobrażamy właśnie ich takich jakichś potulnych, poczciwych piwoszy, prawda? No nie do końca jest tak. Ja właśnie też się w filmie zająłem tym, że ten mit czeskiej tolerancji to jest w dużej mierze właśnie mitem. I też nie są tolerancyjni? Są, ale do pewnego stopnia. Wszystkim, co porządkuje jakby stosunek Czecha do rzeczywistości, jest kult prywatności. To znaczy Czesi na przykład dopuszczają w tej chwili absolutnie małżeństwa homoseksualne, homoseksualistów. 2/3 Czechów jest tak. Bo oni mówią, dobrze, to bądź sobie tutaj tym homoseksualistą, kim chcesz, ale u siebie w domu. To nie do mnie. Tam były też badania, które pokazywały, że ludzie wcale nie są szczęśliwi, jeżeli córka jest lesbijką albo syn gejem, prawda? To już wtedy nie. Natomiast tam rzeczywiście jest ogromny kult prywatności i on wyznacza jakby stosunek do wszystkiego. Tu jest jeszcze tak, że Czesi bardzo szanują pracę. To znaczy, to jest bardzo egalitarne społeczeństwo i człowiek jest tak długo wartościowy, jeżeli pracuje. Romowie często unikają pracy, dlatego już ich ta tolerancja nie obejmuje. To samo jest, jeśli chodzi o uchodźców z krajów muzułmańskich. To jest tak, że tam był absolutny wybuch społeczny. Po prostu ludzie wyszli na ulicę, czego w Polsce nie było, prawda, kiedy ogłoszono te plany sprowadzania kilku tysięcy uchodźców muzułmanów. Po prostu z jednego powodu. Oni uważają muzułmanów za grupę ludzi, która będzie chciała zniszczyć ich styl życia, który się opiera na kilku filarach, między innymi gospoda, picie alkoholu, muzułmanie nie piją alkoholu, muzułmanie nie jedzą wieprzowiny, no i świat islamski jest bardzo restrykcyjny w kwestiach obyczajowych, a Czesi tutaj mają dużą dozę tolerancji, więc to nie wszystkich ta tolerancja obejmuje, to jest na pewno. Zaczęliśmy naszą rozmowę, nasze spotkanie dzisiaj od COVID-u i od tych statystyk osób zakażonych. Czy widzisz jakiś związek między stylem życia Czechów a tymi pogarszającymi się właśnie statystykami? Tak, oczywiście. No, Czech przede wszystkim, tam ścisły podział na życie prywatne i te towarzyskie. To znaczy dom jest dla rodziny. To oni tu przejęli od Niemców i zarzucają nam, że wy Polacy to kompletnie zacieracie te granice, prawda? Polak chce się pochwalić domem, rodziną, prawda? To już na przykład trzeba kogoś bardzo dobrze znać, żeby zostać zaproszonym przez Czecha do domu. W związku z czym teraz co w COVID-zie? Nie można chodzić do knajp, tak? To jest problem. Tam w czeskim Cieszynie są te knajpy, no więc ludzie się zbierają czasami, robią zrzutki na jakieś duże zamówienia dla tych najbliższych, bo one tylko przetrwały, no bo nie będziemy mieli gdzie wracać, prawda? I to jest bardzo niefajne. A czy próbują obejść przepisy? To się po prostu nie opłaca. Znaczy można było zrobić, tam zrobiono kilka razy jakieś biesiady w domu sponsorowane przez tych właścicieli gospód, ale to się kończy grzywnami i to się po prostu nie opłaca. Natomiast Czesi, tacy zdyscyplinowani, popisali się sporą taką dozą braku dyscypliny, bo kiedy ja tam latem filmowałem w Pradze, no to mało kto w maseczce w ogóle mnie. Już było takie, już zwyciężyliśmy, już dosyć tego wszystkiego, już wygraliśmy. Jest taki znany performer Andrzej Kobza, który zrobił w ogóle takie pożegnanie, wielką imprezę na moście Karola, pożegnanie koronawirusu, był taki wielki stół na 500 metrów, no i tam wszyscy zasiadali i całowali się i tańczyli, i jedli, i biesiadowali. I tak się skończyło. Pożegnanie. Jednak, czy jest jeszcze jakiś mit, który chciałbyś obalić, albo który obalasz w swoim filmie? Tak, no myślę, że Czesi nie są ateistami, ponieważ ateista to jest ktoś, a często wielu ludzi podających się za ateistów nie wie tego, ktoś, kto musi udowodnić, że Pana Boga nie ma. Prawda? No bo tu mamy do czynienia z wiarą, a tu z rozumem. Jeżeli jesteś po stronie rozumu, to musisz przynajmniej jakiś dowód. Czesi nie są skłonni do takich gimnastyk, po prostu mówią, no dobrze, to jest twoja sprawa. Chodzisz sobie do kościoła, tylko nie miej do mnie pretensji, dobrze? Mhm. Rzeczywiście, jeżeli jest jakaś dyskryminacja, to w szkole może się wyśmiewa te dzieci, których rodzice ostentacyjnie przyznają się do wiary, ale nie ma żadnej dyskryminacji katolików, prawda? Czy czegoś takiego. Sami Czesi przychodzą do kościoła na przykład z powodów wspólnotowych, kiedy już tej wspólnoty nie ma miejsc, gdzie ta wspólnota jest. Ja byłem w takiej wsi Albrechtice, która jest w kraju wschodnio-czeskim, w dawnych Sudetach, w poniemieckim miasteczku. I tam w tych Albrechticach ufundowano nowy dzwon. Mszę koncelebrował ksiądz Czendlik, Zbigniew Czendlik, który jest bardzo polski ksiądz, bardzo popularny, jest celebrity w Czechach. To też jest znamienne. Polski ksiądz jest celebrity w Czechach. On ma program w telewizji w brneńskiej co tydzień, emitowanej na całe Czechy. No i tam ufundowano ten dzwon i zrzucili się wszyscy mieszkańcy wsi. A chodzi tylko regularnie, tylko trzy rodziny chodzą, prawda? Więc coś o tym świadczy. Oni rzeczywiście jakby zniechęcili się do katolicyzmu, który został im narzucony w czasach kontrreformacji przez Austriaków, ale ta duchowość jakby idzie w inne rejony. Rzeczywiście to się kończy oczywiście w istnieniu podziemia religijnego, prawda? To znaczy jest mnóstwo amatorów tarota, różnych tam wschodnich religii, ezoteryki, więc to jest społeczeństwo jak każde inne. A czy Czesi lubią tańczyć? Czy lubią tańczyć, czy tu się w jakiś sposób wyróżniają, to nie wiem, natomiast od czasu tego przebudzenia narodowego w XIX wieku, od czasu sukcesów takich wielkich kompozytorów jak Bedřich Smetana, to utarło się takie powiedzenie, że co Czech to muzykant. I rzeczywiście tam jest w dobrym tonie tworzyć jakąś muzykę, znać się na tym i grać na jakimś instrumencie. Tak. No ciekawe, jak z tym tańcem, bo ja dla Państwa mam piosenkę, która chyba będzie a propos. Proszę posłuchać. Co oblek biele manże ty, wręczkowe są dostał od dzieci. Przycielka tańca jest mój sen, rytnią pod nogami zgadzam sen. Ma lekki krok, ma masz cicho. Učiteljka tanca ma nauči, tako da mi držak naruči. Nam postači le malo slov, već sav ritme tanga znašam s njom. Vokalom u štango tihe znije, tango to je laski mi znanje. Lavirista hrad je s Ivana, srazu sitim, že sa červena. Za ritme tanga znašam s njom. Učiteljka tanca je moj sen, s njom sam celkom jač kruti zem. A ljahki krok, a maš nikdy grijeć, smutne oči pa vidbijanje. To był Izzy Korn i Uczytelka Tańca, czyli Nauczycielka Tańca. Być może zdziwi Państwa to stare nagranie na naszej antenie w niedzielne leniwe przedpołudnie, ale ono jest jak najbardziej a propos, bowiem moim gościem jest dzisiaj Rafał Geremek, który przyglądał się latem tego roku Czechom dość wnikliwie przy okazji pracy nad filmem Mitologia Czeska. Jest jeszcze mit, który chcielibyśmy obalić, prawda? Mit tego, że Czesi chłoną wszystko, co przychodzi z zachodu, bowiem w zasadzie jedną nogą na tym zachodzie są. Ja uważam, że oni są bardziej południowym krajem ze względu na pewne stosunki panujące tam w elicie politycznej. Ale mówiąc na serio, Czesi bardzo są bardzo konserwatywni. My bierzemy wszystko z zachodu, jak leci, prawda, jakiś bubble tea jest w Hongkongu, miesiąc później w Warszawie, Halloween się przyjął. Myślałem, że to katolickie społeczeństwo postawi temu tamę. Nie. Natomiast w Czechach, pomimo istnienia lobby dyniowego, Halloween ma ciężkie życie, to się wyszydza, to jest po prostu nie w złym tonie, ale nawet na przykład takie dobre mody jak wegetarianizm się przyjmują bardzo ciężko w restauracji. Takie porządne w Pradze są 2-3 tylko. Na prowincji naprawdę trudno uświadczyć dobrą wegetariańską knajpę, więc to Czesi są bardzo ostrożni. Co się tam przyjmuje, to musi trwać lata. Fajne u Czechów jest też to przywiązanie do inteligencji technicznej, do autorytetu medycznych. Na przykład u nas aktorzy mówią o wszystkim. Nawet no tak, każdy się wypowiada w każdej sprawie. O sprawach kanalizacji, tak? I wielkiej polityki. A tam jest ten kult fachowca. To znaczy mój kolega, który jest właśnie znawcą Polski, mówi po Janek Skrniak, mówi tylko o Polsce, prawda? Nie może na przykład coś takiego jak przegląd tygodnia u nas, prawda? W różnych stacjach telewizyjnych. To Czech, znajomy Czech to zobaczył, to dziennikarz, to nie mógł w to uwierzyć, że coś takiego istnieje. Przecież ci ludzie się nie znają na tym. Jak oni mogą sobie tak mówić, prawda? Musi być fachowiec, musi się wypowiadać. Czyli rzetelna wiedza, tak? Rzetelna wiedza. Jak ktoś jest z czymś dobry, no to jest nawet dobry po śmierci, bo na pomniku są magistrzy, doktorzy, czyli profesorowie. Czyli tytuł naukowy jest napisany, tak? Tak, to jest po austriacka moda. To jest w Galicji na przykład, tak, ale tam już jest skrajnie. No nie ma magistrów u nas na cmentarzu. No tam nie, są. Magistrów nie. Prawda? I to jest tak, jak u nas w Polsce się nie szanuje właśnie tej inteligencji technicznej. Jak Antoni Słonimski kiedyś powiedział, że ktoś jest kompletnym inżynierem, prawda? I taki jest zawsze stosunek ironiczny inteligencji humanistycznej był do ścisłowców, a tam jest zupełnie odwrotnie. Jeżeli inżynier ma wysoką pozycję, ale najwyższą już ma lekarz. Jeżeli ktoś jest doktorem medycyny i startuje w wyborach, to jest duża szansa, że wygra. To ma fory, tak? Tak. Ale to mi się podoba, że faktycznie każdy wypowiada się na ten temat, na którym się zna, i nie ma takiego pompowania autorytetów tylko po to, żeby załatwiały jakieś sprawy, jakiegoś lobby czy opcji, prawda? No tak, tam nie ma jakichś, na przykład, no nie wiem, że specjalista od marketingu politycznego, prawda, czy to oni to uważają za wymyślone zawody. To często tak mówią, że o tym, że lepszy jest dobry szef niż średni profesor. No? Więc to jest takie u nich fajne i tego moglibyśmy się, to moglibyśmy zaimportować. Czyli akurat to potwierdza moje postrzeganie Czechów, że to są po prostu ludzie twardo stąpający po ziemi, takie osoby jednak konkretne. Tak, oni są bardzo racjonalni w tym wszystkim, jednocześnie fajne jest u nich też to, że oni często nie wyjeżdżają za granicę. I naprawdę ten nie mówią tyle, co mają miłości do Polski. Tak? Nie mówią na przykład, musimy to zrobić dla Czech, dla kraju. Oni w tym kraju, oni mogą mniej zarobić, ale zostać w tym kraju. Na przykład tam konsulat, ambasada miały problemy z ludźmi, tłumacząc Czechom, że są u nas ludzie, którzy wracają na weekend z Austrii, a cały tydzień pracują w Wiedniu i wracają do Krakowa. Prawda? Oni mówią, wiecie, jak możecie tak żyć? To nie jest racjonalne. Oni w sensie w tej kategorii. No przecież człowiek jest samotny przez 5 dni, prawda? Nie możesz stworzyć rodziny w ten sposób. Jak tłumaczą tym Polakom, że po prostu, że Polakom, którzy dumni są z tego, że wartości rodzinne są dla nich na pierwszym planie. Tak. No cóż, to ciekawe. Film będzie można zobaczyć w Telewizji Polskiej. Dostępny jest chyba na VOD. Także tak. Mitologia czeska. Tak. Autor Rafał Geremek opowiadał nam dzisiaj trochę o naszych południowych sąsiadach, więc chyba nie wypada zakończyć tej rozmowy inaczej niż słuchając wądraczkowej Heleny. Posłuchajmy. Zduch je ciężki jak ta mieć, ruce twoje znam na spamięć. A teď naposled už přitisknou se k ní. Nač myslíš? Nač myslíš? Vždyť vím. Radši přimkni se blíž, slova jsou jen na obtíž. Duch je cítit po něčem, před čím sotva utečem. Stín jak ticho šlápek připojil se k nám. Nač myslíš? Nač myslíš? O, to znám. Radši ode mě vem kytku s tichým úsměvem. Oh, pusu ti dám, já půjdu tam a ty tam. Bye bye štěstí, bye bye. Jsem tvůj apríl, ne máj. Buď si, co se má stát, lepší je se pousmát. Nevyčítám, já půjdu tam a ty tam. Tak čau, štěstí, hej, hej. Nech pláč, raději se směj. O tvůj úsměv já blout, totiž toužím zbohatnout. Vzduch už lehčí je než byl, to tvůj úsměv způsobil. I když každou chvíli musím stát a jít. Nač myslíš, nač myslíš, než být. O ten úsměv já vím, o ten dy nám především. O, oh, pusu ti dám, já půjdu tam a ty tam. Bye bye, štěstí, bye bye. Jsem tvůj apríl, nemáj. Už si, co se má stát, lepší je se pousmát. Nevyčítám, já půjdu tam a ty tam. Tak čau, štěstí, hej, hej. Nech pláč, raději se směj. O tvůj úsměv já blout, totiž toužím zbohatnout. Nevyčítám, já půjdu tam. O tvůj úsměv já blout, navždy toužím zbohatnout. V minionym tygodniu, w środę, Kościół prawosławny obchodził Wigilię Narodzenia Pańskiego, w czwartek i piątek zaś święta Bożego Narodzenia. Łączymy się teraz z panią Angeliką Korszyńską-Górny, która właśnie miała święta. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak wyglądały święta pani domu w Kościele Prawosławnym? Jak się je obchodzi? Rzeczywiście prawosławny kościół jest mi bardzo bliski, dlatego że tata mój jest prawosławny i jego cała rodzina. Ja z kolei byłam chrzczona w grekokatolickim kościele. U nas, jak świętujemy my Tak samo jak wszyscy chrześcijanie, czyli zaczynamy Wigilię, jak zachodzi słońce. Oczywiście poprzedza to, że mamy post, dlatego że w rzymskim katolickim kościele w Adwencie nie ma postu. Jest oczekiwanie, radosne oczekiwanie. Z kolei u grekokatolików w ogóle w całym wschodnim kościele my mamy post. Dosyć ścisły, bo jest na czczo. A potem jak zachodzi słońce i już wychodzi pierwsza gwiazda, to wtedy gromadzimy się wokół stołu. Mój mąż, czyli głowa rodziny, zawsze czyta Pismo Święte, czyta Ewangelię o narodzinach Pana Jezusa. Modlimy się wspólnie i wtedy zaczyna się wieczerza. Wieczerzę mamy postną, tak jak też katolicy zachodniego kościoła. I potem śpiewamy też bardzo dużo kolęd. Właśnie o kolędach troszkę pomówmy, bo pani jest artystką, śpiewaczką, muzykiem. Niedawno nagrała pani płytę Kolędy Trzech Narodów. Tak. Jakie to narody? To są narody Węgrzy, Ukraińcy i Polacy. Ponieważ moja mama jest czystą Węgierką, tato ma też węgierską krew, ale też ma ukraińską krew. Nauczył nas ukraińskich kolęd, a bardziej ściśle zakarpackich kolęd, bo ja pochodzę z Zakarpacia. I oczywiście śpiewamy węgierskie kolędy. A ponieważ dzisiaj mieszkam już w sumie od 25 lat mieszkam w Polsce, to też dołączyłam do swojej płyty też polskie kolędy. Tak, i te kolędy zostały nagrane i na płycie. Powstał także z nich program telewizyjny, który pokazywany był w telewizji węgierskiej, a także w telewizji polskiej. Te kolędy są różne, nieco inne od kolęd polskich. Posłuchajmy może kolędy węgierskiej, którą pani przygotowała. To będzie Szulesten Istenek. Szulesten Istenek. Posłuchajmy. Pani jako dziewczynka dorastała na terenie obecnej Ukrainy. Wcześniej był to teren Związku Radzieckiego. Jak wyglądały święta w czasach pani dzieciństwa? To ja jeszcze cofnę się, bo Zakarpacie należało do Królestwa Węgierskiego przez 1000 lat, więc wiadomo, że i na Węgrzech, i potem też w Austro-Węgrzech, bardzo dużo narodowości mieszkało. Na terenach Zakarpacia tam mieszkali wiele narodowości i między innymi Węgrzy, też Rusini, dzisiaj mówimy Ukraińcy, ale też Szwabi, mieszkali Żydzi, Słowacy, nawet Włosi tam mieszkali i Austriacy. Także taki niesamowity tygiel narodowości. To jest tak specyficzny kraj, że chciałabym trochę opowiedzieć że to jest tak niesamowita wybuchowa mieszanka, ale w dobrym znaczeniu słowa, że tam zawsze, nawet jak już Zakarpacie należało do Związku Radzieckiego, zawsze opinię mieliśmy taką, że u nas najlepsi malarze mieszkali, najlepsi muzycy, bo taka mieszana krew była, że to powodowało, że bardzo zdolni byli tam ludzie. I są do dzisiaj. No a jak wyglądały święta za czasów ZSRR? Były straszne, dlatego że święta były zabronione. U nas generalnie wiara była zabroniona, kościoły były zamknięte, zniszczone, zrujnowane, więc ludzie byli chrzczeni w tajemnicy. Ja z moją siostrą byłyśmy chrzczone w piwnicy. W piwnicy waszego domu, tak? Tak, i to była tak wielka tajemnica, że ja dopiero dowiedziałam się, kim są moimi chrzestnymi na moim własnym ślubie. Więc no, to była tak wielka tajemnica. Bo to było niebezpieczne, prawda? Wiedza tak, na ten temat. Tak, było bardzo niebezpieczne. Ludzie dostawali wyroki za to, więzienia, lagry. W mojej rodzinie wielu moich wujków spędziło wiele lat w więzieniach. W lagrach, mój tata był w lagrach też i mój dziadek. Czyli rozumiem, że nie można było praktykować i chodzić do kościoła, czy do cerkwi. Natomiast czy w domu, czy przy zamkniętych drzwiach można było świętować? Było bardzo trudno, dlatego że my widzieliśmy, ponieważ tata mój był chirurgiem i kiedyś zoperował jednego funkcjonariusza bezpieki, który się przyznał, że nasz dom jest na podsłuchu, więc żebyśmy mogli świętować, to wszyscy szeptem śpiewali dosłownie te kolędy. Wyciągaliśmy potrawy, które były wcześniej ugotowane, upieczone, to wyciągaliśmy dopiero po północy z szaf. Choinka też nie była wyszykowana wcześniej, tylko malutką choinkę trzymaliśmy w szafie, którą w nocy wyciągaliśmy. No to było niesamowite doświadczenie, dlatego dzisiaj jak słyszę, że ludzie nie chcą iść do kościoła, jak czasami moi synowie, którzy dorastają, mówią, że moi koledzy nie chodzą, to ja też nie chcę. Ja mówię, człowieku, ty masz taki wielki dar, takie szczęście, że możesz iść do kościoła i cieszyć się, że masz no, tak niesamowitą wolność w wyborze, że może chwalić Boga i to jest no, naprawdę tak coś ważnego, jak im tłumaczę, że za coś takiego, ich przodkowie byli w więzieniach, no to ich jakoś przekonuje, że jednak no nie doceniają czegoś bardzo ważnego i no idą w końcu do kościoła. No bo żeby uszczęśliwić człowieka, czasem wystarczy mu coś zabrać, wtedy dopiero docenia. Dokładnie. To, co było pod ręką, to, co było dostępne. To może posłuchajmy teraz kolędy Gore Gwiazda. Dzieci na Betlejem. Wracamy do rozmowy. Moim gościem jest pani Angelika Korszyńska-Górny, u której właśnie zakończyły się święta w tym tygodniu, święta prawosławne. Jak długo trwa ten okres świąt? Rozpoczął się, jak rozumiem, w minioną środę i do kiedy potrwa? Znaczy my świętujemy nie tak jak w Polsce dwa dni, pierwszy i drugi dzień świąt, tylko trzy, bo Bóg lubi trójce. I to się świętuje do 13, bo mamy nowy rok, 13, z 13 na 14 i potem jeszcze tydzień się świętuje. Czyli cały czas właściwie państwo pozostają jeszcze w tym nastroju świątecznym, w tym takim trybie świątecznym, tak? Tak, tak. Czy coś się wtedy robi? Czy można nie chodzić do pracy? My spotykamy z rodzinami. No, nasze starsze córki już się wyprowadziły z domu, więc bardzo się cieszymy z mężem, jak wracają do domu i wyciągamy instrumenty muzyczne, wiolonczele, gitary i perkusyjne różne instrumenty i śpiewamy kolędy. Dzięki temu, że tak dużo śpiewaliśmy zawsze na święta, to padliśmy na taki pomysł i nagraliśmy właśnie w zeszłym roku całą płytę z kolędami. Bo okazało się, że jak słuchali nasi przyjaciele, którzy nas też odwiedzali w tym świątecznym okresie, to im tak się bardzo podobało, że wszyscy zaczęli nas namawiać, że jednak nagrajcie tą płytę, bo ona jest inna, te kolędy są inne, inaczej trochę ja też wykonujemy. Jeszcze chciałabym wrócić do takich obrzędów, bo porównujemy często święta w Polsce i święta w innych krajach. Czy jest coś, co pani zdaniem warto by było wprowadzić do polskich domów, a co związane jest ze świętami? Najbardziej to ja cenię tam, jak jestem na Ukrainie, że ludzie śpiewają kolędy nie tylko w domu, ale też wychodzą na ulicę. Że całymi rodzinami albo dzieciaki po prostu się zbierają i chodzą po domach i kolędują. I to jest tak niesamowite. Ja pamiętam w 91 roku, jak już w końcu otworzyli kościoły i pozwolono nam świętować Boże Narodzenie i inne święta religijne, to nagle zaczęli po prostu jedno za drugim pukać ludzie do drzwi i wsypywały się te dzieciaki, które śpiewały Dobry Wieczór Tobie, Panie Gospodariu, albo Meń była Zandia po węgiersku, bo na Zakarpaciu tam śpiewałem w różnych językach. To było tak niesamowite, bo oni wchodzili, my dołączaliśmy się do nich. Obdarowywaliśmy ich cukierkami i trochę dostawali też pieniądze i te dzieci no, miały takie swoje kieszonkowe na cały rok potem. Czyli 1991 rok, to tak. Był ten pierwszy rok w historii pani życia, kiedy można było oficjalnie już bez strachu świętować Boże Narodzenie. Tak, kościół, szczególnie grecko-katolicki kościół, on wyszedł z podziemia, bo uważano, że on, ten kościół w ogóle nie istnieje. Kiedyś w 80-tych latach w Moskwie dostali raport, że kościół grekokatolicki jest zupełnie już nieobecny w Związku Radzieckim, ale to oczywiście była nieprawda, bo ludzie pod ziemi się spotykali, mieli czasami w domach mszę świętą i kultywowali wszystko, co było w grekokatolickim kościele. Czyli z kościołem tym było tak jak z drzewem, który wyrasta z malutkiego ziarenka i potem tak. Jest piękną rośliną dającą cień, owoce i schronienie. Dlatego też na koniec naszego spotkania posłuchajmy jeszcze jednej kolędy w pani wykonaniu Roste Derewce, czyli rośnie drzewko. W naszej audycji jeszcze jeden miły, a znany państwu głos. Moim gościem jest pani Wanda Kwietniewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo państwa serdecznie. Liderka i założycielka zespołu Wanda i Banda, osoba pełna temperamentu i o twoim temperamencie chciałabym teraz porozmawiać. No bo ten początek roku bywa dla niektórych trudny. No, tutaj zima, tutaj ciemno, zawierucha, nieprzyjemnie i też perspektywy covidowe nieco mroczne. A w twoich piosenkach zawsze słychać było dużo energii, zawsze dużo pozytywnego nastawienia do świata i radości. I chciałabym zapytać o twój, Wando, sposób na ten rok i w ogóle na kolejne miesiące. Jak odnaleźć radość w takim codziennym funkcjonowaniu? W tym covidowym świecie nauczyłam się jednej rzeczy, że właściwie nic nie można zaplanować. Tak naprawdę do końca, ponieważ co chwila zmienia się jakieś obostrzenia, albo na przykład człowiek jest na kwarantannie i nagle się okazało, że to życie z ołówkiem, z kalendarzem w ręku, to ono już wcale takie nie musi być. To powiem ci, że to mnie zaskoczyło mnie, że na przykład miałam zaplanowany wyjazd do Warszawy, a tu się nagle okazało, że musimy być na kwarantannie, bo tu COVID w rodzinie i tak dalej. I ja mówię, no ale jak to, ja nie pojadę z tych Mazur do tej Warszawy. I popatrz, nie pojechałam, pojechałam kiedy indziej, wszystko się odbyło, wszystko się zdarzyło, więc po pierwsze postanowiłam w tym roku się w ogóle nie denerwować, nie przejmować się takimi rzeczami, że się plany zmieniają. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Póki co. Mam nadzieję, że nie na całe życie, że po prostu na jakiś czas. No wiesz, zima, no ja mam biało w tej chwili i myślę, że są takie miejsca, gdzie ludzie mają biało, no to fajnie, że dzieci mogą wychodzić do 16 bez tej opieki i pojeździć na sankach. No czyli wiesz, no stara zasada, no szklanka do połowy jest pełna, a nie pusta. Czyli ta najprostsza zasada i też taka no, postawa wobec świata, dostrzegać to, co dobre, a troszkę bardziej ignorować sprawy złe chyba nam się wszystkim przyda. Ale jeszcze a propos tego planowania i dostosowywania się do sytuacji, to Einstein bodajże kiedyś powiedział, że przetrwają wszystkie kryzysy nie ci, którzy są najsilniejsi, nie ci, którzy są najinteligentniejsi, ale ci, którzy się najszybciej potrafią przystosować do nowych warunków, bo jedno, co jest pewne, to zmiana, prawda? Tak. I wiesz, co takie, słyszałam też bardzo dobre określenie na nadchodzący rok, które polecam słuchaczom również i tobie, i całej ekipie. Hasło, bierzmy, co dają. Po prostu. Bierzmy, co dają. Znaczy, nie bierzmy koronawirusa, ale takie, jak się trafiają jakieś drobiazgi drobne, to bierzmy po prostu to, co los nam rzuca i skupiajmy się właśnie na tym, bo nie ma co tak szarpać teraz od tego losu, bo warunki się zmieniły i mówię, świat się zrobił nieprzewidywalny. I też właśnie ostatnio rozmawiałam ze swoim bratem, wzywam siostra u ciebie, ja mówię, no wiesz, tak właściwie, mówi co? Płyniesz z tą rzeką, z nurtem i próbujesz złapać właściwy kierunek. Ja mówię, no genialne, mój drogi bracie, genialne, właśnie tak. Płynę z nurtem i próbuję złapać właściwy kierunek. Trzeba się unosić na powierzchni bez wielkiej, że tak powiem, paniki i napinki. Tak. Sami spokojnie. I odczuwać wdzięczność za to, co przychodzi i co przynosi nam los. No ale jako artystka i muzyk na pewno masz w głowie jakieś muzyczne, artystyczne plany. Czy coś zamierzasz, nad czymś pracujesz ty i twój zespół? Pracuję w tej chwili nad takim projektem Elektrowanda ze swoim gitarzystą basowym, ponieważ tylu artystów wokół zrobiło już remiksy moich piosenek, że w końcu postanowiliśmy sami zrobić takie wersje klubowe z elementami funky, są naszych największych hitów i będzie to 12 piosenek. Pewnie będziemy próbowali jakąś płytę wydać, a przynajmniej będziemy to prezentować na pewno w sieci. Kilka z tych utworów jest już gotowych i to jest coś, co bardzo mi się podoba. Ten projekt robimy, a mam też w zawieszeniu mam projekt taki z Markiem Raduli, z którym po latach stwierdziliśmy jakiś czas temu, że właściwie chcielibyśmy zrobić płytę nie wandowo-bandową, tylko Wanda Kwietniewska, Marek Raduli. I też mamy rozgrzebany ten temat, który, no, w zależności od tego, kto się czuje, gdzie kto jest, no to tak pracujemy, troszkę nam się to opóźnia. Ale no, myślę, że ten projekt też skończymy. To będzie materiał gitarowy, ale może bardziej popowy, może nie taki agresywny jak Wanda i Banda. To w takim razie zaproponuj sama, którą piosenkę teraz usłyszą nasi słuchacze. Oczywiście myślę o piosenkach z twojego repertuaru. Może byłaby to jedna z ostatnich piosenek, Lęk Wysokości. Pozdrawiamy serdecznie Mazury, piękne, białe, tam gdzie teraz jesteś i do usłyszenia.